czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 3 marca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O wyborze Zdzisława Krasnodębskiego na stanowisko wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego rozmawiali uczestnicy śniadania w Trójce. Kilkadziesiąt osób zatrzymano podczas zamieszek przed siedzibą parlamentu w Kijowie. Policja zatrzymała 19-letniego studenta z Michigan, który miał zastrzelić swoich rodziców. Zdzisław Krasnodębski będzie dobrym wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego, zapewnił w Trójce były wiceprzewodniczący Ryszard Czarnecki. Eurodeputowany PiS wyraził też ubolewanie, że po raz kolejny niektórzy reprezentanci PO głosowali przeciwko tej kandydaturze i za przyjęciem rezolucji w sprawie Polski. To jednak po raz kolejny okazało się, że tak naprawdę politycy Platformy, czy część polityków Platformy, jak zwał, tak zwał, wykonała dużą pracę przeciwko polskiemu kandydatowi. Właśnie, ale był happy end. Cieszymy się z tego wyboru. Zgodnie z zaleceniem politycy PO w czwartkowych głosowaniach mieli się wstrzymać od zajęcia stanowiska, jednak nie wszyscy tak zrobili. Rafał Grupiński z PO podkreślił, że nie były to głosowania przeciwko Polsce. Tylko w obronie polskiej demokracji, polskiej praworządności, aby Polska przestrzegała traktatów europejskich, które podpisał Lech Kaczyński, traktat lizboński, że przypomnę. Krzysztof Szczerski z Kancelarii Prezydenta uważa, że mamy do czynienia z kakofonią sygnałów ze strony instytucji Unii Europejskiej. Dlatego, że z jednej strony Komisja Europejska wysyła sygnały pojednawcze, chęć dialogu i załatwiania tej sprawy, łącznie z tym, co powiedział przewodniczący Timmermans, wycofania wniosku o wszczęcie artykułu 7. W tym samym momencie Parlament Europejski robi coś zupełnie przeciwnego, to znaczy zaostrza jakby spór. W czwartek eurodeputowani zdecydowali o przyjęciu rezolucji o Polsce. Za przyjęciem dokumentu głosowało 438 europosłów. Wstrzymali się m.in. deputowani z PSL. Magdalena Pietrzak objęła stanowisko szefa Krajowego Biura Wyborczego. Zgodnie z nowelizacją kodeksu wyborczego jej kadencja będzie trwała 7 lat. Magdalena Pietrzak pracowała w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wcześniej była m.in. sekretarzem powiatu łowickiego, Skierniewic i z Duńskiej Woli. Kilkadziesiąt osób zatrzymano podczas zamieszek przed siedzibą Parlamentu Ukrainy w Kijowie, gdy policja wkroczyła do znajdującego się tam miasteczka namiotowego przeciwników władz. W starciach ucierpiało 6 demonstrantów i 4 policjantów. Miasteczko, które powstało jeszcze w październiku, zostało zlikwidowane. Policja oświadczyła, że znalazła w nim przedmioty przypominające granaty i koktajle Mołotowa. Gdy policja weszła do miasteczka, demonstranci zaczęli podpalać opony. Po wielu godzinach poszukiwań policja zatrzymała 19-letniego studenta z Mount Pleasant w stanie Michigan. Miał on na terenie uniwersyteckiego kampusu zastrzelić swoich rodziców. Został zatrzymany bez stawienia oporu, gdy przechodził przez północną część ośrodka akademickiego. Jak informują policjanci, z nagrania monitoringu wynika, że po zbrodni mężczyzna uciekał pieszo, zrzucając części ubrania. Dzień wcześniej trafił do szpitala w kampusie, prawdopodobnie po przedawkowaniu narkotyków. I wracamy do kraju. Ponad 150 zawodników uczestniczy w 13. memoriale skiturowym Basi German w Zawoi w Beskidach. Start odbędzie się za godzinę, a do pokonania jest 12 km i ponad 1000 metrów przewyższenia, mówi organizator imprezy Piotr Krygowski. Skitouring, narciarstwo wysokogórskie to połączenie narciarstwa zjazdowego z narciarstwem biegowym, takim klasycznym. Czyli jesteśmy w stanie podejść na nartach dzięki specjalnym pasom, potocznie zwanym fokami. Możemy podejść do góry, ściągając foki, jesteśmy w stanie zjechać na dół właściwie tak samo jak na nartach zjazdowych. Dochód z memoriału przeznaczony jest na wyjazdy w góry dla podopiecznych domów dziecka, a zawody upamiętniają tragicznie zmarłą pod lawiną przewodniczkę tatrzańską i beskidzką, Basię German. To był serwis Trójki. Najwięcej chmur dziś na wschodzie i wybrzeżu, możliwe tam też słabe opady śniegu. Na termometrach w Suwałkach minus 9 stopni, w Białymstoku i Rzeszowie minus 8, w Łodzi i Lublinie minus 7, w Warszawie i Krakowie minus 6, w Poznaniu minus 4, a we Wrocławiu minus 2. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Wielka wyprzedaż w Mediamarkt jeszcze tylko do niedzieli. Mówię, żebyście wiedzieli. To mówię ja, Tytus Dezo z Mediamarkt.

vivienda. Ay, cómo estaba de contento, y caramba, su polla era colora, por eso le digo ya caramba. Con la pollera colora. Ay, cómo se menea esa negrita Soledad. Con la pollera colora. Negrita bailando, me tienes bien loco. Con la pollera colora. Bajo la luz de la luna, bailando al ritmo de cumbia morena. Con la pollera bella. Colora. Dzień dobry, arizonawita.pl. U mnie już wiosna, czyli pokropiwszy, sporadycznie i mało, nadal sucho i chrzęści, ale już wiosna, w Ameryce w ogóle urzędowa wiosna jest. Zaczynają sobie równo, 1 marca zaczynają wiosnę i ma być, nie będziemy się bawić w jakieś nierówne daty typu 21, potem 23. 1 się zaczyna każda pora roku i sobie trwa ile trzeba. No więc arizonawita.pl, a o czymż dzisiaj będzie? Ach, tak wymyśliłem na wiosnę, parada brzydali. Bo po zimie wszyscy tacy są, a już przed wiośnie w ogóle wykańcza, tacy wszyscy są jacyś tacy są. Zszarzała cera, dziury na twarzy większe niż były, bladość ogólna, oko zmiętoszone z żyłką czerwoną. No wszyscy tacy trochę są i dopiero z wiosną zaczynają rozkwitać w słoneczku, a potem już dojrzewają i tak dalej. No i dzisiaj parada brzydali zaczął niejaki znany już Państwu z poprzednich przebiegów Fruko. Nazwisko piękne, sceniczne, jak pseudonim brzmi. Mówią o nim jeszcze El Negro Bembon. Bembon. Tak trochę niewyraźnie mówią, bo to słowo oznacza gościa, który po pierwsze murzyn, a po drugie ma takie klasyczne, jak murzynek bambo, wargi wydęte. Takie paróweczki po obu stronach. Oni się nie krępują powiedzieć o sobie bembon. No takie mam murzyńskie usta. Jakby to biały do niego powiedział, on się też nie obrazi, bo to jest tam normalne. No ale jest to pewna cecha. Ktoś ma duży nos, ktoś ma odstające uszy, tak jak ja, i jeszcze ruszać nimi umie. A ten jest El Negro Bembon. Brzydal, najbrzydszy salsero, jakiego znalazłem. Jeszcze po stronie kobiecej jest Celia Cruz, ale o niej innym razem, bo dziś parada brzydali. I uwaga, brzydale nie mają dokąd pójść. Jest piosenka na ten temat nawet. Brzydali nie wpuszczamy. Stoi taki wykidajło przy dyskotece, czy tam przy wejściu na balangę do ogródka i od razu mówi, brzydali nie wpuszczamy. La fiesta no es para feos. Ta fiesta nie jest dla was. Brzydali nie wpuszczamy, żadnego w ogóle. Pan se pójdzie. La fiesta va a comenzar y tengo una orden severa, que venga como quiera. Saco cuello y bien portado, porque usted me va a dejar aquí en la puerta parado. Pero señor, si yo vengo con corbata, saco cuello y bien portado, no. pioseneczka ze starych czasów, kiedy teksty były bezwstydnie szczere, niepoprawne kompletnie. Dzisiaj, aby ktoś taki tekst napisał, to mu nie przyjmą do zaiksu, ani nikt nie zaśpiewa tego. A wtedy się jakoś nie brzydzili. Usted no puede pasar, la fiesta no es para feos. Probana, nie wpuszczamy. Ale przecież ja jestem con curvata i wyglądam como diputado, czyli jestem pod krawatem i jak poseł wyglądam. Nie szkodzi, ale ma pan twarz jak cangrejo, proszę pana. Nie wpuszczamy. Tengo la nueva orden. Wedle nowych rozkazów szefa tej instytucji, brzydali nie wpuszczamy, bo nam psują klientele. I teraz taki brzydal bardzo często jest wyautowany, gdzieś tam sam siedzi w kącie. Są brzydale, to ich później w audycji podam, tacy, którzy sobie z tym świetnie radzą. Tak, brzydki jestem, ale za to uroczy, proszę pani, jestem, tak. No ja wiem, no proszę pana, z buzi nie tęgi, ale za to w innych miejscach tęgi jestem, tak panu powiem, może mnie pan do pracy przyjmie, ale będzie pan odstraszał klientów. No to ale może do jakiejś takiej pracy, w której trzeba odstraszać klientów, proszę pana. Więc są tacy, którzy sobie świetnie z tym radzą, ale są też tacy, których wyautowało, siedzą w kącie, najchętniej zamieszkaliby na dnie wyschłej studni, gdzie światło nie dochodzi i ich nie widać, a stamtąd za to z tej studni życiowej, w której są, dochodzi dźwięk ich lamentu. I znalazłem takiego lamentującego Elfeo, który szczere serce ma i kocha jak żaden, bo ci inni są ładni, to nawet nie muszą gorąco kochać, bo na ładnego może się coś przyklei. Natomiast ten jest tak brzydki, że musi tak pięknie kochać, żeby któraś oczy zamknęła i w objęcia poszła. Que te quiere de verdad. ale głęboka studnia. Yo soy un feo que sabe amar, con todo mi corazón que te quiere de verdad. Ależ się wywinął się na lewą stronę dwa razy w tej pieśni. Nie wyśmiewam pieśni, no, tylko głębokie przeżycie nam normalnie wyglądającym, a już nie mówiąc o pięknych, odległe przeżycie. Więc trudno jest się jakoś tak z nim solidaryzować, słuchając tej piosenki, sama w sobie piękna. No, yo soy un feo, czyli jestem brzydal. Jestem brzydal, który wie jak kochać całym sercem i kocha cię prawdziwie. No, drogie panie, może trzeba się zastanowić, kostropaty może byłby lepszy. Weźmiesz se piękniś, a i na co ci taki piękniś? W następnej pieśni wystąpi, bo u nas podmiot liryczny przeskakuje z piosenki do piosenki. W następnej piosence pojawi się gość brzydki, ale charakterkiem. Z wyglądu był guapo. Był bardzo ładny był. Hermoso był nawet, można powiedzieć. Był całkiem i pani się skusiła. A potem się okazało, że brzydal z charakteru, no leń po prostu, bumelant i całe dnie siedzi i wygląda. Pójdzie, ogoli się, wyperfumuje, znowu siedzi i wygląda. Ona sprząta, ona do pracy chodzi, ona zarabia, ona kupuje, a on konsumuje ten związek na wszystkie możliwe sposoby rozumienia tego słowa. Przede wszystkim żeruje na niej i w ten sposób konsumuje. I bezczelnie w piosence, dzisiaj już by takiej nikt nie ułożył, bezczelnie w piosence dawno temu napisali: yo no hago más nada. Nawet mu się nie chce tego słowa ostatniego dokończyć, powinien powiedzieć nada. Czyli ja to już właśnie nic nie robię. Nic nie robię. I tylko on nawet już tego słowa nawet nie wymawia do końca, tylko mówi: ja już nawet nie zrobię. Tak, po prostu się nie zrobię. Yo no hago más nada. Enseguidita me voy a acostar y duermo hasta por la mañana y no hago más nada. Maná. Remix, el gran combo. Itiel, Gran Kingston. Pa' mí todo el año es como diciembre. Comiendo, durmiendo y la siestita siempre. Y le sirvo mis naciones. Pues yo cojo el welfare, también los cupones. Quisiera ser astronauta. Cuando llegue a la luna voy a vivir en pausa. Y no hay causa para trabajar. Eso es malo para el sistema muscular. Mejor es ver la televisión. Pero con un solo ojo, con los dos me sube la presión. Cogerlo suave es mi oficio. Trabajar es mi pecado y dormir es mi vicio. Aquí llegaron los pavos. Gran Quintón, DJ Casanova y el gran combo, estamos al palo. Así es mi vida, suave y sereno. Comiendo y sin hacer nada. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Estoy declarado en cuenta, sí. Mi mujer que me mantenga, oíste. Qué bueno es vivir así. Qué bueno, qué buena, qué buena, qué buena es vivir la vida. Comiendo, durmiendo y no haciendo nada. Oiga, compadre, usted sabe lo que es estar en un sillón meses que te meses, esperando que lleguen los cupones, el welfare y el seguro social. Así cualquiera. Ile to można robić, żeby nic nie robić? Jakaż to była bogata w przeżycia pieśń z myślą przewodnią comiendo sin trabajar, mi mujer me mantenga. Czyli jeść bez pracy na utrzymaniu żony, mi mujer me mantenga. To właśnie znaczy to. Ależ brzydal z charakteru. Opowiedział cały swój dzień, ja nie wszystko zapisałem, cztery tylko wątki zapisałem, bo już potem mnie się pióro złamało. Na początku mówił tak. Rano wstaję, się myję gole, perfumę nakładam, a potem no hago más nada. Już potem nic nie robię. Obejrzę se seriala, zjem lunch'a, walnę się w hamak i potem no hago más nada. A koło szóstej kawka, cygarko, gitarka, trallalalka jakaś, kolacyjka, a potem no hago más nada. Już potem nic. A wieczorem jeszcze balkon, fotel, pogaduszka z żoną i potem no hago más nada. Okropny typ. Proszę pana, a czego pan zrobił w ogóle? Co to parada brzydali? Co to w ogóle? Co to jest, proszę pana? Co to jest za podmiot liryczny? Co to jest, panie Sejrowski? Co to jest za temat, proszę pana? Skąd panu to o brzydalach pan robi? A przepraszam bardzo, a co? Brzydalowi się nie należy audycja w radiu, czy co? Należy się, no, brzydalowi się należą też jakieś reperkusje za jego brzydactwo być może, ale audycja mu się należy jak psu kiełbasa, czy buda, czy co tam się psu należy. Tenże brzydal, który na balkonie przed chwilą siedział, nic nie robił i żona go utrzymywała, której to oczywiście jest wina, że ona go utrzymywała, co wynika z tej piosenki, tenże brzydal napisał piosenkę. Bo mu to bez wysiłku przyszło. Siedzi tak na tym balkonie, brzdąka, gitarka, powiedział balkon, gitarka, tralalalka i napisał piosenkę, nie dość, że jest brzydki z charakteru, to jeszcze świntuszy. Napisał piosenkę o ukąszeniach sankudo. Sankudo to jest to samo co moskito, tylko w latynoskiej wersji języka hiszpańskiego. No i całą piosenkę napisał o tych komarach, które wieczorem się zlatują i tego ugryzą w to, tamtego w tamto. I taką napisał świntuszą piosenkę, że rymowało się z czym innym, a on nie kończył, żebyśmy się sami domyślili, że tego to wiesz co go ugryzł, wiesz, sankudo. Uega! Oye, que animalito más perverso, me picó en la cara, oye. ¡Qué barbaridad! Zancudo, no me pique más. Zancudo, no me pique más. Zancudo, no me pique más. No me pique más. Ese maldito animal, yo lo voy a matar. Porque picó a Doña Pepa, la picó en una teta. Y al negrito José lo pico en el pie. Y a mi hermano Angulo lo pico en la espalda, no sé por qué. Zancudo, no me pique más. Zancudo, no me pique más. Zancudo, no me pique más. No me pique más. Dicen que en Cahuita, pueblo de Costa Rica, picó una negrita, una americanita. Señor en limón, picó mariflor. Si lo llego a agarrar, yo lo voy a matar, lo voy a acabar. Zancudo, no me pique más. Zancudo, ay, no me pique más. Zancudo, no me pique más. Salpica. Pica. Zancudo, no me pique más. Oye, Zancudo, qué barbaridad, no me pique más. Zancudo, no me pique más. No me pique más. Oye, como dicen, señores de San José, ese zancudito me picó en el pie. Me pico en la cara, me pico en el cuerpo. Mira cómo estoy yo, me voy a ir a echarle baigón. Zancudo, no me pique más. Zancudo, no me pique más. Zancudo, no me pique más. No me pique más. No me pique más. Nie dość, że świntuszek, to jeszcze głos miał brzydki. Jak można się napracować ciężko, żeby taki długi utwór ułożyć? Ja Państwu zacytuję tylko jedną z podzwrotek, a tego było z 50. No muszę powiedzieć, że pracowity pisarz, bo opowieść była taka, no mego brata Rycha przy zupie, komary pogryzły po plecach, sam nie wiem czemu. No takie właśnie tam były. Jednego w ucho, drugiego w brzucho, a mego brata Rycha przy zupie pogryzły po plecach. I co tam dzisiaj? Nie wiem, czy ktoś takie pisze, może na disco polo albo na szanty. Natomiast wtedy, dawno, dawno temu, to były normalne do radia piosenki. A ja się zajmuję starzyzną, w związku z tym przyniosłem Państwu. I teraz kłótnia małżeńska, skoro parada brzydali, to niech i to będzie. Kłótnia małżeńska o to, dlaczego dzieci takie brzydkie. Czy po ojcu, czy po matce. I jedno drugiemu wyrzucę, you're the reason our kids are ugly. I tak się pogłócą. a państwo się zastanowią nad sobą. You're the reason I'm riding around on recap tires. And you're the reason I'm hanging all the clothes outside on wires. And you're the reason our kids are ugly, little darling. Oh, it looks ain't everything, and money ain't everything, but I love you just the same. And you're the reason I changed to beer from soda pop. And you're the reason I never get to go to the beauty shop. And you're the reason our kids are ugly, little darling. Oh, but looks ain't everything, and money ain't everything, but I love you just the same. I guess that we won't ever have everything we need, 'cause when we get ahead, it's got another mouth to feed. And that's the reason that my good looks and my figure is gone. And that's the reason that I ain't got no hair to comb. And you're the reason our kids are ugly, little darling. Our looks ain't everything, and money ain't everything, but I love you just the same. Gilbert, why in the devil don't you go up and shave and put on a clean pair of pants? Well, if you'd get them curlers out of your hair, Casey, and put on a little makeup, well, then maybe I'd dress up a little bit, too. Huh. Well, let me tell you something, Delbert. Considering everything I went through today, I look like a movie star. Yeah, you do. King Kong. Why, thank you, Mr. White Trash America. Besides that, you know, all our kids took after your side of family. Oh, they did, huh? Well, how about the ones with mustaches? Exactly what I'm talking about. Oh, you're cold. But I still love you, even though you're a little on the ugly side. Well, you know, sometimes there's something to be said for ugly. Yeah, like... I can't think of anything right off, but... but you know, I do love you, honey. I really do. Yeah, and besides that, darling, you gotta admit, our kids are mighty fetching. Yeah, they are fetching. Urocza było. Kłócili się, ale co chwila mówili, że się kochają. Twoja wina, że nie mam na nowe opony. Nie, twoja wina, że na nowe opony nie mam. A twoja, że ja nie mam na fryzjera. I twoja, to już razem śpiewali, że mamy dwóch brzydali. Ale kocham cię tak samo jak kiedyś. No piękna piosenka złożona z różnych świństw po drodze i z różnych brzydactw. Można ją sobie przesłuchać ponownie, jak państwo dobrze pogoogla. Skoro to jest parada brzydali, musi być grubas. Właściwie nawet powiem więcej, tłuszczoch. Musi być tłuszczoch. Pośród brzydali musi być tłuszczoch. Znalazłem takiego, któremu nie będzie przykro, że o nim śpiewają, że tłuszczoch, gdyż na wyspach Pacyfiku, no powiedzmy ze Stanów, piosenka poprzednia była, to powiedzmy na Hawaje, na Hawajach tłustość jest zaletą i urodą i nie taka tłustość chuda jak u Rubensa. U nich na wyspach Pacyfiku Rubens uchodziłby za człowieka świrniętego na dietę odchudzającą. Nie, nie. I te jego wszystkie panie namalowane. Tam się tyje do takiego stopnia, żeby nie dało się wstać po jedzenie, tylko żeby musieli przynosić. I to był przywilej królów. Tak utyty, że sam nie chodzi. Znaczy, że naród go kocha i mu donosi. I właśnie o czymś takim krótka pieśń o grubasie, który szczęśliwy jest ze swojego grubastwa. Eat to eat like teeth are out of style. Eat to eat like teeth are out of style. Eat to eat like teeth are out of style. Eat to eat in all his while. Eat, eat to eat all the night and the day. Everybody eat. Eat to eat all the night and the day. Ito is an eating boy. He never get enough of fish and poi. He eat everything he He don't care what, he even eat the shell from the coconut. Eat, eat, don't eat all day, night and today. Eat, eat, don't eat all day, night and today. Hey, eat a little faster. Eat a little slower. When you say that stranger smile, oh, oh, oh, oh. Taki gruby. W dzisiejszych czasach wszyscy starają się wszystkich nie obrażać. Na szczęście nie wszędzie. Są takie uczelnie, gdzie antropolog bada po staremu. I bada się również takie zjawiska trochę wstydliwe. No na przykład, gdzie są najładniejsi ludzie na świecie? O, do takiego granta to się kolejka ustawia. Wszystkie profesory by chciały badać najładniejszych ludzi na świecie. A skoro są najładniejsi, to musi być gdzieś przeciwna strona tęczy, jakby ktoś chciał zbadać, a gdzie są najbrzydsi ludzie świata. Jak będzie badał najładniejszych, to mu niechcący wyjdzie i to drugie. I nieraz się może poślizgnąć na tym. Znalazłem Państwu najbrzydszych ludzi świata. Obiektywnie mogą Państwo w brytyjskiej znaleźć sobie encyklopedii albo w innych źródłach. No, bierze się średnią statystyczną populacji świata i się sprawdza, co tam się czekowi podoba. Człowiekowi, ogólnie homo sapiens samemu, podoba się symetria. Jak jest za bardzo asymetryczne coś, to uchodzi za brzydotę, więc jak ktoś ma jeden ząb, a drugiego nie ma obok, to uchodzi za brzydotę. Poza tym, jak jest niekompletny, czyli niesprawny, to też uchodzi za brzydotę. To są nasze takie zwierzęce odruchy. Kury się dobierają według tego samego parametru. Jak kura ma ładne piórko, to się kogut zainteresuje. A jak ma nadłamany dziób, nie ma jednego oka i jest wyleniała z jednej strony, to się kogut nie interesuje, żeby inwestować swoje geny w taką kurę. No i wracając do Homo sapiens, gdzie są najbliższe osoby na świecie? Zawsze wychodzą wyspy Pacyfiku wybrane, nie tak, że wszystkie jak leci, bo są też te wyspy z obrazów Gogena, gdzie ludzie są piękni. Natomiast no, jak ktoś ma radykalnie za wielkie zęby w stosunku do średniej populacyjnej, no to nam się wydaje brzydki. Australia i tam wyspy typu Vanuatu i tak dalej. Tam ludzie mają takie zęby, że strach, żeby się uśmiechali. Strach zagadać, bo człowiek nie wie, jak zagadam do niego, będzie chciał odpowiedzieć, ale już on ma tyle zębów, że chyba nie otworzy szerzej buzi, bo już nie ma na wysokość miejsca. Okazuje się, że potrafią otworzyć i zaśpiewać. Wziąłem piosenkę zespołu Ludożerców. Wszyscy ojcowie tych panów, którzy śpiewają, to ludożercy. Niektórzy ojcowie jeszcze żyją. Do dzisiaj. Współcześnie można wziąć samolot i polecieć. 34 godziny będą Państwo lecieli, ale da się. I synowie tych ludożerców napisali piosenkę śliczną i słodką dla dzieci. Własnych, nie waszych. Did it. parady brzydali znalazłem jeszcze państwu brzydala z Hollywood. Był gwiazdą, Frankie Lane, był wielki, śpiewał piosenki, grał w westernach i brzydki był. I śpiewał też o tym, jaki on jest brzydki. W jednej pieśni nawet zaleca się do pewnej młódki, równolegle ze swoim kolegą, który jest piękny i gładki. I to jest chyba prawdziwa historia, tylko nie wyszukałem, o którą kobietę chodziło i o którego kolegę, ale śpiewa mu bezczelnie w to. Ja wiem, że ty jesteś ładny, słuchaj, ale i tak ci ją podbiorę, bo ja uważam, że ona jest za ładna dla ciebie. A ja jestem taki brzydki, że każda jest dla mnie za ładna, w związku z tym do żadnej nie boję się przystartować. Hey Joe, where'd you find that pearly girly? Where'd you get that jolly dolly? How'd you rate that dish I wish was mine? Hey Joe, she's got skin that's creamy dreamy, eyes that look so lovey-dovey, lips as red as cherry berry wine. Now listen, Joe, I ain't no heel, but oh, buddy, let me tell you how I feel. She's a honey, she's a sugar pie, I'm warning you, I'm gonna try to steal her from you. Hey, Joe, though we've been the best of friends, this is where that friendship ends. I gotta have that dolly for my own. That pretty little chick to me. Hey Joe, quit that waiting, hesitating, let me enter. What's the matter? You're as slow as any joke can be. Now come on, Joe, let's make a deal. Let me dance with her to see if she is real. She's the cutest girl I've ever seen. I tell you face to face, I mean to steal her from you. Hey Joe, we'll be friends until the end, but this looks like the end, my friend. I gotta have that dolly for my own. I gotta have that dolly for my own. Hey Joe, hey Joe. Pozytywne amerykańskie podejście do kobiety. Proszę pani, niski jestem owszem i kostropaty i mam wielką głowę i łapy, ale gdybym był ładny, to bym cię dla innej zostawił, a tak moja brzydota, proszę pani, to jest atut. Tak jej powiedział i poszedł, a na zakończenie Arizona żegna Polskę pieśnią No Bailo Con Juana. Jestem brzydki, ale za to wybredny. Tak mówi artysta w następnej piosence. Brzydki jestem, bo jestem El Negro Bembon. To już państwo wiedzą, że ma takie usta wielkie, jak z obrazków i z karykatur. I mimo to wybrzydza. To kobiety zawsze jakoś zachęca. Bo przecież taki brzydki to powinien na kolanach, to powinien prosić. A on nie, z panią nie tańczy, proszę pani. Ale dlaczego? Przecież pan taki brzydki. A proszę pani, bo brzydki jestem i z panią, proszę pani, nie tańczy. Ale może pan zatańczy? Nie. No bailo con Juana. No. Move your bum bum to the body sound around. Move your bum bum to the body sound around. Move your bum bum to the body sound around. Oigan el negro bembón. Hablador, hablando de que tiene una rubia que está acabando. ¿Qué fue eso, inglés o qué? ¡Bum, bum! Se parece a la de King Kong. Bembón negro, bembón. Bembón y hablador. Bembón negro, bembón. Bembón y hablador. Tus amigos no te quieren porque eres bembón. Y en la discoteca tú eres un vacilón. Llega con tu rubia privando bueno. Todos te vacilan, tú eres un compadre.